تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سہ بھائیوں، 1429 سنہ ہجری کے ربیع الغوث کی چھٹی شب ہے اور میں آپ کی خدمت میں بدعت حسنہ کے متعلق مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ عز وجل. کل بدعت دلالہ و کل دلالہ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. جی تو اس میں بھی علماء نے، محدثین نے بدعت کی قسمیں بہت نکالی ہیں، یعنی کئی قسمیں بدعتیں، یعنی بدعتیں یہاں بدعت جو ہے نا دلالت والی، یعنی دلالت معنی گمراہی، یہاں وہ بدعت مراد ہے کہ جو کسی سنت کو مٹائے بدعت، وہ بدعت گمراہی. بدعت کے اپنے کیا معنی ہے؟ نئی چیز. اچھا بدعت کے معنی نئی نئی چیز، کوئی بھی نئی چیز ہے نا بدعت ہے. تو اب جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں باقاعدہ تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری کیا باقاعدہ جماعت کو. حضور یہ آپ نے جو مثال پیش کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت جاری کی، تو یہ تو صحابی ہے نا اور ان کا عمل تو ویسے ہی روایتوں سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام کے عمل کو فالو کیا جائے گا. جی ہاں جی ہاں، اصحابی کا نجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. میری پوری بات سن لیتے نا معذرت کے ساتھ. جی ارشاد فرمائیں. وہ تو عرض کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جاری کیا، اور میں آپ کو بدعت کی طرف ہی لا رہا تھا کہ بدعت کے معنی نئی چیز، اور اصطلاحاً یوں بھی مانا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو بھی نئی چیز جاری ہوئی، نیا کام جاری ہو، اس کو بدعت کہیں گے. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تراویح کی جماعت کے بارے میں فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، یہ بہت ہی اچھی بدعت ہے. الحمدللہ یہ تراویح کی جو سنت میں نے عرض کیا ابھی جماعت فاروق اعظم نے جاری کی، تو میں نے الحمدللہ فیضان سنت جلد اول میں اس کو الحمدللہ بیان کیا ہے، اور بخاری شریف کے حوالے سے بیان کیا ہے الحمدللہ صحیح بخاری، اور یہ قرآن کے بعد سنت کے اعتبار سے صحیح بخاری کا نام آتا ہے. چنانچہ سماعت فرمائیں. حضور یہ فیضان سنت یہ کون سی کتاب ہے؟ فیضان سنت جلد اول یہ الحمدللہ کم و بیش 1500 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ مکتبۃ المدینہ نے اس کو جاری کیا ہے، اور دعوت اسلامی کی ایک درسی کتاب ہے، مسجدوں میں، گھروں میں، دکانوں میں، چوکوں پر، بازاروں میں، جگہ جگہ اس کو پڑھ کر استائی بھائی استائی بہنیں سناتے ہیں، اور اس میں سے بیان بھی تیار کرتے ہیں سنتوں بھرے، اس میں بے شمار سنتیں ہیں، اس میں یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو علم حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا نا تو وہ انشاءاللہ جب شروع کرے گا تو اس کو پورا کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ ایسے ایسے میں نے اسلامی بھائیوں کے نام سنے کہ پانچ پانچ دن، سات سات دن کے اندر اتنی موٹی کتاب انہوں نے ختم کر لی، 1500 صفحے پوری پڑھ ڈالی۔ اور یہ فیضان سنت جو ہے نا، اس میں تقریباً 125 کتابوں کے حوالہ جات، 125 125 کتابوں کا سمجھو یہ ایک نچوڑ ہے، کسی حد تک ان میں سے روایتیں اور حکایتیں لی گئی، مسائل لیے گئے، شرعی احکام لیے گئے۔ تو اس میں قرآن مجید اور قرآن مجید تو اول قرآن مجید کے بھی اس میں آئے تھے جگہ جگہ وغیرہ ساری کتاب، جی ہاں جی ہاں جی، الحمدللہ ماشاءاللہ، بہت یعنی کہ کتاب انشاءاللہ اس کو بہت مضبوط پائیں گے۔ اس میں حوالہ جات بھی بالکل، حوالہ جلد نمبر صفحہ نمبر عربی کتب سے انشاءاللہ آپ ملائیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر بھی ہماری طرف سے یہ بالکل آپ کو اجازت ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی پائیں تو ہماری اصلاح فرمائیں۔ اس فیضان سنت کے صفحہ نمبر 1105 پر الحمدللہ یہ لکھا ہوا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دور خلافت میں ماہ رمضان المبارک کی ایک رات مسجد میں دیکھا کہ لوگ جدا جدا انداز پر تراویح ادا کر رہے ہیں، کوئی اکیلا تو کچھ حضرات کسی کی اقتدا میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کا امام بنا دیا۔ پھر جب دوسری رات تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ با جماعت تراویح ادا کر رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا، نعم البدعت ہادی، یعنی یہ اچھی بدعت ہے۔ اور اس کا حوالہ بھی سن لیجئے، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 658 حدیث نمبر 2010۔ تو دیکھا آپ نے بدعت کی بہت ساری قسمیں، صرف لفظ بدعت آ جانے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ صرف بدعت بری بدعت کو ہی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، تو اب اس کے مراد بری بدعت، جیسے کہ وہ کہیں گے کہ یہ با اخلاق ہے، اخلاق اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے، لیکن جب کسی کو با اخلاق کہیں گے نا تو اس کے مراد یہ کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے، اور اگر برے اخلاق والا اس کو یہ کہیں گے یہ بد اخلاق ہے۔ با اخلاق معنی اخلاق والا، خوش اخلاق یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن با اخلاق بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کئی الفاظ ہوتے ہیں کہ جب ایک لفظ مراد لیا جائے تو اس سے وہ مخصوص معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض بدعتیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو بدعت واجبہ قرار دیا گیا، جیسے اب قرآن پاک میں پہلے نقطے نہیں تھے، عربی قرآن شریف جو لکھا جاتا ہے اس میں نقطے نہیں تھے، نقطے بعد والوں نے ایجاد کیے کہ با کے نیچے ایک نقطہ، تے کے تا کے اوپر دو نقطے، سا کے اوپر تین نقطے، شین کے اوپر تین نقطے، ہا کے پیٹ میں نقطہ کرو تو جیم بن جائے، اور اس کے سر پہ نقطہ کرو تو خا بن جائے۔ یہ پہلے نقطے تھے نہیں، وہ عربی دان تھے، وہ سمجھ لیتے تھے، ہمارے لیے پڑھنا ناممکن ہے۔ اسی طرح اعراب یہ بھی بعد میں لگائے گئے، صحابہ کرام کے دور میں نہ نقطے لگے نہ اعراب لگے، سب بات والوں نے کیا۔ تو یہ بہت ضروری بدعت ہیں کہ ان کے بغیر اب قرآن شریف پڑھنا ناممکن ہے، مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اب بڑے سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ علامہ بھی ہے، وہ قرآن شریف کو بغیر نقطوں کے نہیں سمجھ سکے گا، نقطے بہت ضروری ہیں، اسے عربی زبان کو بغیر نقطے کے نہیں سمجھ سکے گا۔ یہ نقطے بعد میں جانا. الحمد للہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ. آپ کی گفتگو سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ہر وہ کام جو نیا ظاہر ہو اس کو بری بدعت سے موسوم نہیں کرنا چاہیے. نہیں نہیں بلکہ بدعت ایجاد کرنے کا تو ترغیب ہے حدیث پاک میں. حدیث پاک میں ترغیب؟ جی ہاں جی ہاں. یہ میں نے کافی صفحات فیضان سنت میں لکھے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے تاکہ شیطانی وسوسوں کی کاٹ ہو جائے. یہ بدعت سے متعلق موضوع ہے یہ؟ جی ہاں. نہیں اس میں بدعت کے متعلق بھی کچھ مطلب صفحات میں نے دیے, میں آپ کو ابھی عرض کرتا ہوں. رہنمائی فرما دیں حضور. فیضان سنت سے عرض کرتا ہوں نکال کے. یہ صفحہ نمبر 1104 سے لے کر 1113 نو صفحات پر بدعت کے بارے میں دیا ہے میں نے. چنانچہ وہ بدعت کی ترغیب میں نے عرض کی تھا کہ حدیث پاک میں موجود ہے. اللہ کے پیارے حبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا, اور اس کا بھی جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا, اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ بھی ہے, اور ان کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کریں اور ان کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی. دیکھا آپ نے, اچھا طریقہ جاری کرنے کی تو حدیث پاک میں ترغیب موجود ہے. حضور اس روایت کے بعد تو سارے مسائل پھر ختم ہو جاتے ہیں. جی ہاں. تو بدعت تو آپ کیا کس یعنی کہ آپ بچ ہی نہیں سکتے, آپ خود سراپا بدعت ہیں. آپ کہاں تھے دور رسالت؟ آپ ہی تو نئی چیز ہیں. آپ کو پیدا ہوئے 35 سال ہوئے ہوں گے, ان کو 22 سال ہوئے ہوں گے, مجھے 57 سال ہوئے, تو میں بھی بدعت, پھر سارے بدعت, اس وقت جتنے بھی زندہ ہیں سب کے سب بدعت ہیں. ان مانو کر کے اگر اس کا معنی نئی چیز لی جائے تو, یعنی کہ ایک آپ کو ویسے ہی اب عرض کر رہا ہوں, ازرائے تفنن کہہ رہا ہوں, یہ تو سارے بدعت ہوئے تھے. یہ پنکھے بدعت ہیں, یہ بتیاں بدعت ہیں, یہ کہاں تھیں سب؟ یہ آپ اسپیکر پر مجھے سن رہے ہیں یہ بدعت ہے. اردو زبان کی بھی کوئی میری تحقیق نہیں ہے کہ سرکار کے دور میں بولی جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, یا کسی صحابی نے اردو بولی تھی. اردو میں بول رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, آپ بھی اردو بولتے ہیں, اردو میں بیان ہو رہا ہے, دین کی باتیں ہو رہی ہے. لینتھر کی مسجدیں, لینتھر کی چھتیں, یہ ماربل بچھا ہوا آپ کے فرش پر, آئل پینٹ کیا ہوا ہے. کوئی ثابت کر دے کہ دور رسالت میں مسجدیں اس طرح بنتی تھی جیسے آج بنتی ہیں؟ کوئی گنبد ثابت کر دے مسجد کا کہ پہلے گنبد بنتا تھا اور یہ تاک نما محراب مسجد میں بنتے تھے, منارے بنتے تھے مسجد کے؟ کوئی ثابت کر دے؟ کبھی بھی نہیں ثابت کرے گا کہ بنتے نہیں تھے. سبز گنبد جس کی زیارت کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے, یہ بھی صحابہ کرام کے دور میں کہاں تھا؟ بہت بعد میں, صدیوں بعد میں ایجاد ہوا, عاشقوں نے بنایا. صحابہ کرم نے نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی نہیں بنا سکتا, یہ نہیں ہے, اجازت موجود ہے نا. تو حضور دیکھنے والے اور سننے والوں کے لیے ایک بار پھر ارشاد فرما دیں کہ وہ کون سی بدعت ہے جو بری ہے. جو وہ کون سی بدعت ہے جو بری ہے؟ بیٹے بدعت وہ بری ہے کہ جو کسی سنت کو مٹائے. حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ہر وہ گمراہ کرنے والی بدعت جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہ ہو, تو اس گمراہی والی بدعت کو جاری کرنے والے پر اس بدعت پر عمل کرنے والوں کی مثل گناہ ہے. اسے گناہ مل جانا لوگوں کے گناہوں میں کمی نہیں کرے گا. یہ جامع ترمذی جلد 4 صفحہ نمبر 309 پر یہ حدیث موجود, حدیث نمبر 2686. ایک اور حدیث پاک میں مزید وضاحت ہے, چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من احدث فی امرنا ہذا ما لیس فیہ ہوا رد فہو رد. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, اور ترجمہ اس کا, جو ہمارے دین میں ایسی نئی بدعت نکالے جو اس کی اصل میں سے نہ ہو وہ مردود ہے. ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایسی نئی بات جو سنت سے دور کر کے گمراہ کرنے والی ہو, جس کی اصل یعنی بنیاد دین میں نہ ہو, وہ بدعت سیئہ ہے, یعنی بری بدعت ہے. جبکہ دین میں ایسی نئی بات جو سنت پر عمل کرنے میں مدد کرنے والی ہو اور جس کی اصل دین سے ثابت ہو, وہ بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کہلاتی ہے. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اشعت اللمعات جلد اول صفحہ 135 پر اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں وکل دلالت فی النار، یعنی کہ اور ہر گمراہی جہنم میں، یعنی کہ وہ گمراہ کن بدعت، تو اس کے گمراہی والی بدعت کے تحت فرماتے ہیں جو بدعت کے اصول اور قواعد سنت کے موافق اور اس کے مطابق قیاس کی ہوئی ہے، یعنی شریعت و سنت سے نہیں ٹکراتی، اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور جو اس کے خلاف ہے وہ بدعت دلالت یعنی گمراہی والی بدعت کہلاتی ہے۔ بہرحال اچھی اور بری بدعات کی تقسیم ضروری ہے، ورنہ کئی اچھی اچھی بدعتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو صرف اس لیے ترک کر دیا جائے کہ یہ قرون ثلاثہ یعنی شاہ خیر الانام صحابہ کرام و تابعین عظام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلیہم الرضوان کے ادوار پر انوار میں نہیں تھی تو دین کا موجودہ نظام ہی نہ چل سکے، جیسا کہ دینی مدارس، ان میں درس نظامی، قرآن و احادیث اور اسلامی کتابوں کی پریس میں چھپائی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کام پہلے نہ تھے بعد میں جاری ہوئے اور بدعت حسنہ میں شامل ہے۔ حضور ماشاءاللہ آپ نے یہ ساری وضاحت کر کے کئی وسوسوں کا علاج عطا فرما دیا، کو اس پر عوام جو ہے ان کے لیے کوئی آخری کلام ہو جائے؟ بس وہی کہ جو بات نہیں ہے اور وہ شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہے، یہ اصول یاد رکھ لیں، ورنہ تو میں نے کہا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اذان سے پہلے بہت سے مسلمان درود پاک پڑھتے ہیں تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اذان سے پہلے درود پاک نہیں پڑھا تھا تو اس لیے یہ بدعت بری بدعت ہو گئی، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ دیکھو نا قرآن پاک میں حکم ہے صلو علیہ وسلم تسلیم کہ درود اور خوب سلام بھیجو، اس میں کہیں بھی وقت نہیں لکھا ہوا کہ کب پڑھو کب نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو وقت یعنی کہ منع نہیں کیا گیا اس میں پڑھ سکتے ہیں درود شریف، تو اذان سے پہلے کا منع نہیں ہے نہ بعد کا منع ہے، تو اس لیے وہ جن اوقات میں شرعاً منع نہیں ہے ان میں درود شریف پڑھے گا تو کوئی گناہ گار نہیں ہے، تو اذان سے پہلے منع نہیں ہے۔ اچھا اب یہ دلیل کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ درود شریف نہیں پڑھا تھا اس لیے درود شریف نہ پڑھا جائے، اگر شیطان یہ وسوسہ آپ کو ڈالتا ہے تو آپ شیطان سے ذرا یہ کہیے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسپیکر پر بھی تو اذان نہیں دی تھی، اسپیکر پر جو اذان دی جاتی ہے پھر اس کو بدعت کیوں قرار نہ دیا جائے؟ اچھا اسپیکر ایجاد ہونے سے پہلے مناروں پہ کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی، اور منارے کے اندر جو طاق بنے ہوتے ہیں کھڑکیاں باقاعدہ اس میں حیا علی الصلاح، اب تو کیا وہ بعض مؤذنین جن کو مسئلے نہیں پتہ ہوتے تو حیا علی الصلاح کس طرح پڑھتے ہیں، وہ پہلے تو حیا علی الصلاح پورا کہہ لیتے ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے، پھر وہ تھوڑا سا یوں ہلاتے ہیں نزاکت کے ساتھ، میں نے دیکھا ہے حیا علی الصلاح بس یوں کر لیتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے بعضوں کو، تو یہ نئی طریقہ، وہ اصل طاق بنے ہوئے تھے دونوں طرف کھڑکیاں تو وہ طاق سے منہ نکال کر حیا علی الصلاح اس طرح منہ نکالتے تھے، اور اس طرف کے حیا علی الفلاح اس طرف منہ نکالتے تھے مناروں کے، اس سے حکمت یہ تھی کہ ادھر کھڑکی طرف جو لوگ رہتے ان کو آواز پہنچ جائے، ادھر ان کو آواز پہنچ جائے، تو اب مائک پر آواز اذان دینے میں اگرچہ اس کی علت جاتی رہی آواز ادھر کے پہنچانے کی یا وہ مائک کا رخ، لیکن اب بہرحال یہ کہ یہ سنت دائیں بائیں منہ کر کے وہ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کہنا، تو سنت جب یہ ادا ہوگی کہ جب یہ پورا منہ پھرے گا، اور سینہ نہیں پھرنا چاہیے اذان دیتے وقت، کعبے سے سینہ نہ پھرے صرف یہ چہرہ پھرے، یہ احتیاط کریں۔ تو اب یہ کہ منارے پر کھڑے ہو کر کھڑکیوں سے منہ نکال کر حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کہنا بھی ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام کے دور میں منارے تھے نہیں تو بعد میں ایجاد ہوئے، تو یہ بھی بدعت حسنہ ہے منارہ، اسپیکر بھی تو آپ کی سمجھ میں، دیکھیے منارہ بھی آ رہا ہے، حضرت بلال حبشی نے منارے پہ چڑھ کے اذان نہیں دی، یہ بالکل کنفرم میں آپ کو کہہ رہا ہوں، منارے تھے ہی نہیں، مسجد نبی شریف پر منزل بھی نہیں تھی، وہ چٹائی کی چھت بنی ہوئی تھی میرے بھائی، اور کھجوروں کے تنے جو تھے ان کے ستون بنے ہوئے تھے، اب یہ لینسر کے ستون بن رہے ہیں، اور لینسر کی چھتیں اور اوپر منزل، اس کے اوپر منزل۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ فقہائے کرام کا اس بارے میں پہلے اختلاف رہا ہے کہ اوپر کی چھت پر آیا اقتدا درست ہے یا نہیں، اس پر بھی اختلاف رہا ہے۔ اب یہ ساری باتیں کہاں میں عوام کے سامنے کرنے بیٹھوں کہ چونکہ چھتیں نہیں تھیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ مکان تبدیل ہو جاتا ہو، کہ اگر مکان تبدیل ہو جاتا ہے تو اقتدا درست نہیں ہوتی۔ نماز میں اتصال ضروری ہے، اتصال صفوف۔ تو بعض فقہائے کرام کے نزدیک چھت پر اگر دوسری منزل پر نماز پڑھی با جماعت تو اتصال صفوف نہیں ہے، تو مکان بدل گیا۔ یہ میری چھوٹی سی مطلب ناقص سی معلومات ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو معلومات، تو یہ حوالہ یاد نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں عرض کر رہا تھا بیٹے آپ سے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں، چھتیں، مسجد، کئی کئی منزلہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گئیں، ماربل نہیں تھا تو یہ بھی آ گیا، اسپیکر پر اذان دینا آ گیا، اسپیکر پر خطبہ پڑھنا آ گیا، پہلے اسپیکر پر خطبہ نہیں پڑھا جاتا تھا، یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا، میناروں پر اذان دینا سمجھ میں آ گیا، مناروں سے منہ نکالنا کھڑکیوں سے آ گیا۔ آخر یہ درود شریف پڑھنا کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ شیطان آخر درود شریف نہ پڑھنے پر کیوں زور دے رہا آپ کو؟ تو شیطان چونکہ دشمن رسول ہے، دشمن رسول ہے، وہ ہمارے دلوں سے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چھیننا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے یہ ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی کہ اذان سے پہلے حضرت بلال نے درود شریف نہیں پڑھا تھا، اس لیے یہ بدعت ہے، اس کو مت پڑھو۔ تو چونکہ شیطان کا مقابلہ کرنے کی دعوت اسلامی نے ٹھانی ہے، تو دعوت اسلامی نے بولا مردود تو ایک درود شریف کا منع کرتا ہے، لے جل مر، دعوت اسلامی والے چار چار درود شریف پڑھا کریں گے۔ تو جہاں بھی دعوت اسلامی والے اذان دیتے ہیں، ماں آپ کتنے درود شریف پڑھتے ہیں؟ چار پڑھتے ہیں نا۔ مسئلہ جس اذان میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، چار سجدے میں درود شریف پڑھا دعوت اسلامی والے نے۔ پھر مزید اب شیطان زخمی ہوا، درود شریف سن کر زخمی ہوا، تو اذان ختم کرنے کے بعد دعوت اسلامی والوں نے نمک کی مٹھی بھر کے اس کے زخم پہ مارا۔ وہ کیسے؟ پھر کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة، وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، واجعلنا فی شفاعته یوم القیامة، انک لا تخلف المیعاد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تو پتا چلا کہ درود و سلام سے شیطان چڑھتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو دعوت اسلامی والے جتنا یہ چڑھتا ہے اتنا مزید اس کو چڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ چڑھاتے رہیں گے۔ اور یقین مانے، شیطان کو چڑھانا یہ ہماری عظیم عبادت ہے۔ الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ شیطان کو جلانے کے لیے نا، اسے پناہ مانگنے کے لیے۔ تو اب جیسے آپ کو کوئی کہہ دے کہ بھائی میں تم سے پناہ مانگتا ہوں، تو آپ کو برا لگے گا نا، تو آپ کو برا لگانا تو گناہ ملے گا، مسلمان کا بلا وجہ شرعی دل آزاری کرنا، دل دکھانا۔ لیکن شیطان کو کہنا کہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، دفاع ہو جا، اس میں ثواب ملے گا، فرق ہے۔ تو درود سلام سے ہی جتنا جلے گا، انشاءاللہ ہم اس کو جلاتے جائیں گے۔ یہ جشن ولادت سے جلتا ہے تو اس کو جلائیں گے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ہرے جھنڈے سے بھی جلتا ہے، ایسا جلتا ہے، ایسا جلتا ہے کہ دیکھنا، آپ کو شاید یہ وی سی ڈی عام ہوگی نا، ہرے جھنڈے والی، بولیں گے یہ کیا بدعت شروع کر دی، ہرا جھنڈا ہی پکڑ کے چھوڑتا ہی نہیں، ہرا جھنڈا چلاتا رہتا ہے۔ تو یہ میں ہری جھنڈی یہ مسلمانوں کو دکھا رہا ہوں کہ دعوت اسلامی امن کا پیغام دیتی ہے۔ کیسے ہری جھنڈی؟ یعنی کہ جب آپ آپ نے بس میں سفر کیا ہوگا، ویگن میں سفر کیا ہوگا، جب لال بتی جلتی ہے تو وہ اسٹاپ آپ کی گاڑی رک جاتی ہے کہ بھائی آگے ٹریفک میں کچھ رکھنا اندازی ہو سکتی ہے، مہربانی کر کے رک جائیے. پھر جب ہری بتی جب روشن ہوتی ہے تو امن کا پیغام ملتا ہے کہ آگے لائن کلیئر ہے، جانے دوش، تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ چلنی شروع ہوتی ہے نا. اسی طرح ٹرین میں آپ نے اگر دیکھا ہو، نہ دیکھا ہو تو اب نوٹ کر لینا، جب ٹرین کو روکنا ہوتا ہے تو وہ لال جھنڈی دکھاتا ہے دور سے، آدمی کھڑا ہو کر، تو وہ گارڈ لال جھنڈی ہلاتا ہے دور سے، تو گاڑی ٹرین رک جاتی کہ شاید کوئی آگے خطرہ ہے، پتہ نہیں کیا پٹی اکھڑ گئی ہے یا کوئی ٹرین سامنے سے آ رہی ہے کیا ہے، گاڑی رک جاتی ہے. پھر وہ گارڈ کچھ دیر کے بعد جب ہری جھنڈی دکھاتا ہے تو ٹرین پھر چھک چھک چھک چھک چھک چھک چھک چھک چلنی شروع ہو جاتی ہے کہ آگے امن ہے، لائن کلیئر ہے. تو یہ دعوت اسلامی محبت کا پیغام دیتی ہے، امن کا پیغام دیتی ہے، تو اس کی علامت ہرا جھنڈا ہے. یہ ہری جھنڈی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اگر ہری جھنڈی بدعت لگتی ہے تو کیا مووی بدعت نہیں ہے؟ جس کو شیطان کا مسئلہ ہری جھنڈی پر آتا ہے وہ تو مووی کے قریب بھی اس کو نہیں آنا چاہیے، لیکن شیطان بولے گا تیرا چہرہ نظر آئے گا، تو مووی بہت میٹھی لگتی ہے، اس لیے مطلب مووی ہے پپ میٹھا میٹھا پپ. تو یہ جھنڈی بھی میٹھی میٹھی کڑوی نہیں ہے، یہ تو جس کا دیکھو بیٹے منہ کڑوا ہوتا نا، بخار والا جو ہے اس کو غذا اچھی نہیں لگتی نا، ہر چیز کڑوی لگتی ہے، تو وہ چیز کڑوی نہیں ہے بھائی، اس کا منہ کڑوا ہو گیا. تو جس کو میری سبز جھنڈی اچھی نہیں لگتی تو وہ اپنے منہ کا علاج کرے، اپنے مرض کا علاج کرے، اور لاہور پڑھ کے شیطان میں بگا دے، مرض کا علاج ہو گیا اور کیا. سبز جھنڈی جب آپ دیکھیں گے تو سبز گنبد یاد آئے گا، سبز گنبد والے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئے گی. تو ہم نے یہ سبز جھنڈا، سبز امامہ، یہ گنبد خضرہ کی محبت کی علامت رکھی ہے، اور یہ سبز میں امن کا پیغام ہے. یہ تو ایک مطلب ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل ترکیب ہے، دنیا بھر میں ہر جگہ آپ جس بھی ملک میں چلے جائیے جب یہ سبز بتی روشن ہوتی ہے تو گاڑیاں چلتی ہیں. سبز اس وقت امن کی علامت ہے، اگرچہ نادانستہ ہے، ہر کفار کو کیا پتا کہ مسلمانوں کے لیے سبز رنگ قابل احترام ہے. الحمدللہ سبز گنبد کی نسبت کی وجہ سے سبز گنبد کا رنگ قابل احترام ہے. دیکھو خود اتفاق سے، خوش قسمتی سے فیضان سنت اس وقت میرے پاس اس کا رنگ سبز ہے، اس کے صفات کے یہ سروں پر بھی سبز رنگ ہے. غالباً آپ نے جو سبز رنگت سے ہمیں تو پیار ہے، سبز رنگت سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. غالباً آپ نے جو فریم پہنی ہے چشمے کی، یہ فریم بھی شاید سبزی ہے نا؟ الحمدللہ میرا مطالبہ یہی ہوتا کہ میرے کو چشمہ سبز لا کر دو، لیکن اب یہ کہ یہ سبز ضرور ہے، لائٹ سبز ہے مگر سبز ہے. تکیا بھی آپ نے سبز رکھا ہے؟ میرا تکیا بھی سبز ہے، میں نے تین رنگ کے قلم رکھے ہوئے. ایک تو سبز ہے، پہلے بلو رکھا ہے. جی نیل. یہ بلو قلم جو ہے نا، یہ میرے پیر و مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بغداد میں اللہ آپ کو دکھائے. آمین. الحمدللہ مجھے دو بار حاضری کی سعادت ملی ہے، تو میرے غوث پاک کے مزار کا گنبد بلو ہے، تو اپنے تو نسبتوں والے ہیں. تو یہ بلو قلم اس کی یاد ہے، تو میں نے یہ پہلے بلو قلم رکھا. تو یہ غوث پاک کا کام ہے، بلو نیلا بولتے اس کو، نیلے گنبد والے کا دامن پکڑ کے سبز گنبد والوں کی طرف بڑھا میں، تو یہ سبز گنبد آ گیا. اب یہ سبز قلم اور سبز گنبد والے کا دامن پکڑا ہوا ہے، تو یہ کالے قلم اللہ تعالی کا تو نعوذ باللہ ظاہرے کو مزار ہی نہیں ہے، غلاف کعبہ کا رنگ سیاہ کالا، تو یہ کالا قلم رکھا اس نسبت سے. یہ تین قلم میں نے رکھے، تو ہم تو دیکھو یہ میرا کارڈ ہے، ایک چپ سو سوک اس میں لکھا ہوا، اس کا بھی سبز رنگ ہے، یہ سبز اس میں بنا ہوا ہے، امام شریف سبز، الحمدللہ تکیہ سبز، یہ میری کاپیاں سبز، یہ مکتبۃ المدینہ کی یہ کتاب، اس میں بھی یہ سبز رنگ، سبحان اللہ، میرے پانی کے مٹی کے پیالے کی پلیٹ سبز، تو الحمدللہ سبز رنگت سے مجھے تو پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. دیکھو یہ میری گھڑی، اس میں بھی سبز ہند سے، خوش قسمتی سے. تو یہ سب نسبتوں کی بہار ہے، اگر نیت کریں گے تو ثواب بھی ملے گا اس کا، کہ ہم اس سبز گنبد کی محبت کی وجہ سے سبز رنگ ہم نے اپنایا. الحمدللہ امیر اہل سنت نے آج ہمیں بدعت سے متعلق بہت کچھ مواد عطا فرمایا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ امیر اہل سنت کے بدعت سے متعلق اس قدر مستند باتیں سننے کے بعد کسی سلیم الطبع اور اچھا ذہن رکھنے والے شخص کے ذہن میں بدعت سے متعلق کوئی وسوسے آئیں. اللہ تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت اور ان کی دعوت اسلامی سے وابستہ فرما دے. حضور یہ اب جس پر بیٹھے ہیں یہ چٹائی تو سمجھ میں آ رہی ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ بکری کی کھال ہے. بہار شریعت 16ویں حصے میں لکھا ہے کہ بکری کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے اور چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے. حضور آپ نے ابھی سبز رنگ سے متعلق اپنی الفت و محبت کا واضح بیان فرمایا، یہ بھی سبز ہوتی تو مطلب یہ کہ جو جس کی عظمت ہوتی ہے نا تو وہ سر پہ رہتی ہے، جو چیز عظمت والی ہو. اب کھال کو اپنے نیچے کیسے بٹھاؤں؟ مجھے تو صحیح بات ہے کہ سبز رنگ سے کچھ بس ایسا والہانہ پیار ہے. سبز گھاس جو ہوتی ہے نا باغ میں، وہ چلنے کو جی نہیں چاہتا میرا، کبھی مجبوری ہو جاتی ہے جی نہیں چاہتا. مسجد میں جیسے سبز کارپیٹ بچھتی ہے، آج کل عام طور پر دریاں سبز بچھائی جاتی ہیں زمین پر، میں اس سے ناراض ہوں، میرا منہ میں مزہ نہیں آتا سبز دریوں سے اس پہ چلنے پر. گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے، جائز ہے. سبز چپل پہننا بھی جائز ہے. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ سبز گنبد سے پیار ہے تو جس چیز سے پیار ہوتا ہے وہ تو اوپر رہتی ہے نا. آپ نے جو بھی پیار والی اللہ رسول کی عظمت والے نام وغیرہ فریم کرا کہ اوپر ہی رکھتے ہیں نا. خیر اللہ رسول کے نام تو نیچے رکھنے یقیناً بے ادبی ہے، لیکن یہ سبز رنگ کی بات کر رہا ہوں. اگرچہ کوئی نیچے رکھے اس پہ چلے تو ظاہر اس کی توہین کی نیت تو نہیں ہے، مگر مجھے مزہ نہیں آتا نا، تو اس پر چلنا واجب بھی. تو اب جیسے میں آپ کو بتاؤں، یہاں یہ اپنا کام ہو رہا ہے، یہ سبز تار نظر آ رہی ہے زمین پر، یہ کسی نے ہو سکتا عقیدت سے ہی سبز تار لی ہوگی، الیکٹرک وائر سبز، اس بیچارے نے سوچا نہیں ہوگا یار زمین پر یہ بکھرا رہے گا اور لوگ اس پہ پاؤں رکھ کے چلیں گے، توجہ نہیں ہوگی. میرے خیال میں سبز نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ لال ہونا چاہیے تھا اور کوئی رنگ ہوتا. بلو بھی نہیں ہونا چاہیے نا، کہ بلو گوشت پاک کے مزار شریف کا رنگ ہے گنبد کا. لیکن خیر اگر مجبوری ہے ہو تو خیر، مجبوری نہ بھی ہو گناہ نہیں ہے. صلوا علی الحبیب محمد. مدنی کسوٹی بوجھو تو جانے. اب کون کون جواب دیں گے؟ تو اب ایسا کرتے ہیں کہ جس نے کنزول ایمان پورا پڑھا ہو بالاستیعاد وہ کتنے ہیں؟ اب ان کو جمع کر لو. ماشاءاللہ آگے آ جائیں. مرحبا. اتنی زخیم، یہ انہوں نے پورا پڑھ لیا اول تک. تو ہماری اس مدنی کسوٹی میں اب یہ حصہ لیں گے. 12 سوال ہوں گے اس کے، ایک سوال کے لیے وقفہ ہوگا جواب دینے کا 25 سیکنڈ، اس کے اندر اندر انہیں جواب دینا ہوگا. بابا وہ کیا وہ انبیاء میں سے ہیں؟ علیہ الصلوۃ والسلام. لا، اب یہ ایک ہی مطلب ہے کہ انداز سے سوالات، تو دلچسپی کوئی اب کہاں سے لائیں گے بیچارے. چلو ٹھیک، نہ رسولوں میں سے نہ نبیوں میں سے. باپا کیا وہ صحابہ میں سے ہیں؟ لا. تو یہ 2 سوال ہوئے نا ان کے. کیا وہ حیات ہیں؟ سارے اولیاء کرام انبیاء کرام وفات کے بعد بھی ہم تو حیات مانتے ہیں ان کو، تو اس لیے وہ یہ کہیں کہ ظاہری حیات سے متصف ہے، ظاہری طور پر اس وقت زندہ اس دور میں، یہ میرا خیال ہے۔ کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ لا، ان کا مزار مبارک ہے پاکستان میں ہے۔ نعم، اب ایک دائرہ ہو گیا، اب پہنچنے کے لیے راستے بن گئے۔ بابا جان، کیا وہ سید ہیں؟ نعم، پانچ ہو گئے نا۔ پاپا، کیا وہ مفسر ہیں؟ اس حوالے سے شہرت نہیں ہے میرا خیال ان کی۔ اب جیسے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، لیکن ان دونوں القاب سے ان کی شہرت نہیں ہے، شہرت ان کی مجدد سے ہے۔ تو اس طرح مطلب اس شخصیت کی شہرت بطور مفسر سنی نہیں ہے میں نے، اس لیے جواب لا۔ بابا، کیا ان کا مزار شریف سردار آباد میں ہے؟ لا۔ آپ شامل نہیں ہیں، شامل نہیں ہیں۔ کیا ان کا مزار مرکز الاولیاء میں ہے؟ لا۔ اب مشہور شہروں کے نام لوگے تو کہیں تو ہو جائے گا، ایک توسا شریف بھی بہت مشہور ہے، اسی میں بارہ بھی ہو جائے گا۔ تین سوال باقی، تین اور سوال ہیں آپ کے پاس۔ کیا وہ حکیم الامت ہیں؟ بطور حکیم الامت ان کی شہرت نہیں ہے، لا۔ اور جو حکیم الامت ہمارے یہاں جن کی شہرت ہے وہ سید نہیں ہے، آپ نے شاید سید کا پوچھا تھا نا، تو اس لیے یہ سوال آپ کا بے توجہی میں ہوا ہے، غفلت، خواہ خواہ کا سوال ضائع ہو گیا۔ اور کاؤنٹر اگلے سوال کا بھی چل رہا ہے، دو سوال لے گئے۔ حضور، کیا حضور، کیا وہ غزالیہ سما کے لقب سے مشہور ہیں؟ نعم۔ اب یو ٹرن آ گیا ان کا۔ آخری سوال، بابا ان کا مزار مبارک کیا ملتان شریف میں؟ نعم۔ اب نام ان کے علاوہ کوئی دے دے، بہت سو کو معلوم ہے۔ بابا جس نے ہاتھ تو اٹھاتے ہیں لیکن ضروری تھوڑی کہ ان کو سب کو معلوم۔ بابا جس نے فتح و رضویہ پڑھی ہو اس سے پوچھ لیں بابا، پوری دائرے اس میں ہوتے ہیں بابا، ان کی زیارت بھی ہو جائے گی، ان کا پھر کسوٹی میں شریک کریں گے ان کو۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ یا چلو فتح و رضویہ جنہوں نے پڑھی ہو وہ تو یہ بےچارا اکا دکا ہی ہوگا، وہ پوری بالاستیعاب 30 جلد ہے بابا، یا چار ہاتھ تو یہیں اٹھے ہوئے، ایک یہاں ہے، نہیں نیچے آ گیا، پڑھ لیے، چار اسلام ہے جنہوں نے پوری فتح و رضویہ کے لیے ہاتھ اٹھائی بابا، چار پانچ بلکہ کھڑے ہو جائیں، ایک ادھر بھی پاپا کی زیارت کرنے کھڑے ہو گئے، جنہوں نے پوری پڑھ لی ہے وہ کھڑے ہو کر ہاتھ بھی اٹھائے رکھے۔ ماشاء اللہ، چار پانچ ہے بابا، ایک دو پانچ، مرحبا، بارک اللہ، چلیے ان میں سے کوئی بتا دے، یہ تو پہنچ ہی جائیں گے ظاہر ہے، مطالعہ اتنا ہی بابا، ان کا کچھ تعاون بھی تھا رضویہ شریف میں، ان کا تذکرہ نہیں ہے اسے، مشہور